NPO Radio 1 met Petra Grijze. Komend uur in Nieuws & Co. Het opmerkelijke verhaal over de koninklijke juwelen in Zweden. Ze zijn gestolen en nu gevonden in de afvalbak. En opnieuw kritiek op de veiligheidsdiensten. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Mark Hokke. De toezichthouder op de inlichtingendiensten heeft stevige kritiek op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Die dienst heeft volgens een rapport te weinig oog voor de risico's als ze informatie deelt met buitenlandse inlichtingendiensten. De AIVD belooft in een reactie beterschap. De toezichthouder heeft ook kritiek op minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij zou de beslissing over samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten niet aan de AIVD moeten laten. De gemeente Tilburg en de NS willen 10 miljoen euro uittrekken voor mensen die jarenlang werkten met de kankerverwekkende chroom 6-verf. Ze krijgen minimaal 7000 euro. Mensen die ook daadwerkelijk ziek zijn geworden krijgen daar nog een bedrag bovenop. Ze zaten in de bijstand en werkten tussen 2004 en 2012 in een NS-werkplaats in Tilburg. Ze schuurden museumtreinen voor het Spoorwegmuseum. Toen was bij de gemeente en de NS al bekend dat er met mogelijk schadelijke stoffen werd gewerkt. Spoorbeheerder ProRail vindt de treinplannen van staatssecretaris Van Veldhoven niet ambitieus genoeg. Ze wil over ruim 20 jaar tussen 9 grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein laten rijden. Als er meer in het spoor wordt geïnvesteerd, kan het al veel eerder, in 2028, zegt ProRail. Maar de focus moet ook op snellere verbindingen komen. Het is wel een beetje een sneu verhaal, als we dat moeten zeggen. Mooi dat die trein zo snel kan, maar helaas pindakaas. Het spoor kan het niet aan. En dat hier in Nederland dan in een soort 30 kilometer zone terechtkomt. Dat ze zeggen, u moet hier een beetje stadvoets de rest van Nederland door. Dat lijkt me geen goede ambitie. Bij een Brexit zonder afspraken kan de levering van 50 belangrijke medicijnen in gevaar komen. Dat zijn middelen waarvoor geen of onvoldoende alternatieven zijn. Minister Bruins maakt niet bekend welke middelen dat zijn, om te voorkomen dat patiënten ongerust worden en gaan hamsteren. Chefkok John Halvemaan is overleden. Hij bracht in de jaren 70 de Nouvelle Cuisine naar ons land. De Amsterdamse kok was een van de eerste chefs die Aziatische invloeden en streekproducten in zijn gerechten verwerkte. John Halvemaan was 69 jaar. In de Rotterdamse haven is vorig jaar een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. Bijna 19.000 kilo. Vooral rond de kerst werd veel cocaïne onderschept. Het bedrijf Vermilion Energy wil meer gas gaan winnen in de Bommelerwaard. Het heeft een aanvraag gedaan voor een vergunningswijziging bij het Rijk, zegt deze gedeputeerde. Het gaat om een put die op dit moment dicht is. Die willen ze graag weer openmaken. En daarvoor moet onderzoek gebeuren en te kijken of het mogelijk is om voor een stuk uit te breiden. En dan is het best lastig, want dan gaat er een vergunning van hun voorlopige vergunningsaanvraag naar het ministerie. En wij komen pas aan bod als provincie als die vraag door het ministerie van EZK aan ons gesteld wordt. De politiek in Zaltbommel maakt zich dus zorgen over de mogelijke stijging van 300 miljoen kuub naar 1 miljard kuub gas en reserveert geld voor eventuele juridische stappen. Die 50.000 euro is voor juristen die de uitbreiding van de gaswinning moeten tegengaan als Vermilion Energy daadwerkelijk een vergunning krijgt. In België is na 20 jaar iemand teruggevonden. Simon Lemby, van destijds 14 jaar, verdween in 1999 in Brussel, maar is dus in levende lijven teruggevonden, zegt de Belgische justitie. Hij geeft uitleg en zegt dat hij zelfstandig en uit vrije wil vertrokken is bij hem thuis omwille van familiale moeilijkheden destijds. Lemby is van Angolese afkomst. Hij kwam als oudste van 4 kinderen met zijn alleenstaande moeder in 1999 in België aan. Hij wilde zelfstandig een nieuw bestaan opbouwen. Het weer bewolkt en regenachtig, ook vanavond en vannacht. Het is ongeveer 7 graden. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. En het wordt dan een graad of 8. En de spits, hoe gaat het daarmee, Dennis? 400 kilometer. Vooralsnog gaat het op de meeste wegen volgens het boekje. 88 files zijn het. Bij Deventer loopt het vast op de A1 naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen staat 9 kilometer. Vertraging is een half uur. Op de A12 richting Den Haag ook een half uur vertraging. Daar is dan ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug staat 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A67. Bij Eindhoven in de richting van Antwerpen staat tussen knooppunt Leendeheide en Eersel 3 kilometer. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dan heb je een kwartier extra nodig. opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. Boek nu bij zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NPO Radio 1. NOS NTR. De veiligheidsdiensten zijn al eens eerder op hun vingers getikt door toezichthouder CTIVD vanwege waarborgen die ontbreken. Want dat kan dus betekenen dat je te veel binnenhaalt, dat je te weinig vernietigt en dat je dus onnodig inbreuk maakt op de privacy van de burgers. En vandaag is het weer raak. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En bij me aangeschoven is NOS-redacteur Joost Schellevis. Jij hebt het rapport gelezen dat vanmiddag is uitgekomen van de CTIVD, de controledienst op de geheime diensten. Het is het derde kritische rapport in korte tijd. Hoe komt dat? Nou, dat komt ook doordat er natuurlijk de nieuwe privacywet of de nieuwe inlichtingenwet is, waar we in vorig jaar allemaal voor naar de stembus mochten. En toen heeft de toezichthouder inderdaad gezegd van we gaan kijken in hoeverre die geheime diensten zich daar ook echt aan houden. Nou, er kwamen dus twee kritische rapporten uit. En op zich is dat misschien niet zo heel erg gek dat een nieuwe wet voor wat frictie zorgt. Maar er is nog een andere toezichthouder. De toetsingscommissie inzet bevoegdheden. Die controleert eigenlijk voordat allemaal bevoegdheden worden ingezet, zoals het aftappen van mensen, controleren die of dat mag volgens de wet. En die controleerden ook al dat er dat best wel veel gebeurt wat niet volgens de wet mag. En nou ja, dat is wel opmerkelijk. Dat er drie kritische rapporten in eigenlijk 2,5 maand tijd naar buiten komen. En nu dus opnieuw forse kritiek. Dit gaat over de uitwisseling van informatie met buitenlandse geheime diensten. Wat is precies de kritiek die daar wordt gegeven? Nou, het gaat ook niet per se om het uitwisselen zelf, inderdaad. Het gaat echt om de manier waarop ze erover nadenken eigenlijk. De geheime diensten moeten heel goed afwegen sinds de nieuwe inlichtingenwet welke informatie ze naar welke andere geheime diensten sturen. En vooral de AIVD doet dat niet goed, blijkt uit het rapport. Er zijn ongeveer 40 geheime diensten waar de AIVD heel nauw mee samenwerkt, waaronder EU-landen, maar ook een aantal andere landen. Het exacte aantal is staatsgeheim, dat weten we niet. Maar het zijn er in ieder geval 40. En voor al die landen moeten de AIVD dus afwegen van oké, willen we daar informatie naar toesturen en zo ja, hoe dan en hoeveel en hoe groot moet de dreiging dan zijn om dat wel of niet te doen. Maar in 24 gevallen, we weten dus niet exact van hoeveel, maar in zeker 24 gevallen gebeurde dat gewoon niet goed. Is dat niet goed afgewogen? En in sommige gevallen had het ook echt tot een ander oordeel moeten komen. Dus ze hebben eigenlijk in alle gevallen gezegd, er zijn geen risico's verbonden, maar die waren er dus wel, oordeelt de toezichthouder. En dan gaat het bijvoorbeeld om risico's zoals, stel ik ben een verdachte en een buitenlandse geheime dienst wil graag meer van mij weten, dan zegt de AIVD bij wijze van spreken ja prima, terwijl ze eigenlijk eerst een aantal zaken hadden moeten bekijken of dat echt wel oké was. Het kan zijn dat die geheime dienst dan informatie krijgt, terwijl eigenlijk uit die afweging had moeten komen van, nou ja, misschien is het niet zo'n goed idee om in dit geval die informatie naar dat land te sturen. En het is een heel lastig gesprek, omdat we natuurlijk niet weten om welke landen het gaat. Mm-hmm. En hoe die landen zich dan wel of niet goed zouden gedragen. Maar dat, ja, er zouden dus informatie kunnen worden gestuurd naar een ander land. Ook trouwens van onschuldige burgers, want de geheime diensten mogen ook data weggeven waar ze niet zelf naar hebben gekeken. Die zouden kunnen worden doorgestuurd, terwijl dat eigenlijk misschien niet gewenst is. Ja, ja. Andere voorbeelden? Nou, een ander voorbeeld is ook dat minister Ollengren zichzelf te afzijdig heeft gehouden. Zij moet eigenlijk afwegen of er wel of niet, op basis natuurlijk van wat de geheime dienst haar vertelt, moet zij afwegen, oké, we gaan dat wel of niet doen. Maar zij heeft eigenlijk gezegd in het geval van vertrouwde geheime diensten, van oké, bepalen jullie dat maar. Ik ga me daar niet mee bezighouden, dat mag de AIVD zelf bepalen. Maar ja, die toezichthouder oordeelt net dat de AIVD dat eigenlijk niet goed kan. Dat ze dat niet goed hebben gedaan. Dus zij heeft best wel veel macht uit handen gegeven, terwijl ze dat niet had moeten doen. En terwijl de AIVD ook niet in staat bleek om dat ook echt goed af te wegen. Want trekken de veiligheidsdiensten zich wel iets aan van deze rapporten? Derde dus in korte tijd? Nou, op één punt hebben ze ook al iets doorgevoerd. Ze wogen de privacy onvoldoende mee in die beslissingen. Dat hebben ze dus nu recht gezet. En ook in andere gevallen hebben ze wel beterschap beloofd. De ministeries zeggen ook, ja, het is een nieuwe wet, er zijn aanloopproblemen. Dat gaan we allemaal aanpassen. Het heeft meer impact dan verwacht. Dankjewel. Joost Schellevis, NOS-redacteur. Ja, dan heel opmerkelijk verhaal. De gestolen Zweedse koninklijke juwelen zijn teruggevonden in een afvalbak. Afgelopen juli werden ze gestolen uit een kathedraal in Strängnäs. Dat is een stad ten westen van Stockholm. De verdachte werd in september al opgepakt. Een rechtszaak tegen hem is inmiddels ook begonnen. En de juwelen zijn ook gevonden. Martijn Akkerman, juwelenhistoricus, onder andere voor het tijdschrift Vorsten en voor Tussen Kunst en Kitsch. En meneer Akkerman, in een afvalbak. Doet dat pijn voor iemand met uw expertise? Meneer Akkerman, hallo. Hallo. Sorry. Oh, u was even. U was nog niet in de uitzending. Oh, maar wat dacht u toen u dat hoorde? Ja, het, voor mij is het natuurlijk ook een heel opmerkelijke gebeurtenis. Aan de andere kant ook wel weer begrijpelijk, want die grafkronen, het zijn dus grafsieraden geweest, mm-hmm. Die zijn gemaakt van voor een deel verguld zilver en bergkristal. En dat heeft niet de hoogste waarde. Oh. Dus de dieven, die dat misschien niet geweten hebben, die kwamen er niet van af. Het is natuurlijk heel moeilijk om daarvan af te kopen voor veel geld. Dus hebben ze maar van de hand gedaan in een afvalbak. Maar ik heb begrepen dat de waarde van de buit door de politie op 6,5 miljoen euro werd geschat. Ja, dat is toch niet mis? Ja, ruim 6 miljoen. Maar een taxatie is natuurlijk een momentopname. En vergeet niet dat er ook nog misschien een historische waarde bij komt. En dan zit je natuurlijk met een veel hoger bedrag. Ja. Maar dat wordt natuurlijk nooit uitbetaald door helers die zo'n juweel kopen. De kronen op zich komen ze niet kwijt, want die zijn veel te bekend. Dus het moet om het materiaal gaan, om het metaal en om de stenen. En ja, dat heeft waarschijnlijk niet genoeg kunnen opbrengen. Dus hebben ze maar weggedaan. In de afvalbak dus. Ja, ja. Het lijkt wel bijna een soort statement. Ja, inderdaad, ja. Ja, het is nog nooit eerder voorgekomen, geloof ik. Nee, nou ja, goed, we weten natuurlijk ook niet wat de achtergrond ervan is precies. Maar u zei iets interessants. Want je zou denken, dit ging over de kroonjuwelen, maar dat is dus helemaal niet zo. Het gaat over begrafenis. Juwelen, ja, zegt u. Het gaat over kronen, maar het zijn kronen waar nooit mee gekroond is. Dit zijn kronen die meegegeven zijn in de 17e eeuw in de graven van koning Karel de IX en zijn vrouw koningin Christina. En dat waren niet de allerkostbaarste kronen. Heel mooi gemaakt, maar niet van het duurste materiaal. Want het was de bedoeling om die kronen mee te hebben in het hiernamaals. Dat je kon aantonen dat je een koninklijke status had. En die sieraden zijn een aantal jaren geleden uit de graven verwijderd. En toen in een vitrine neergezet in de kathedraal. Dat is dus de hele geschiedenis. En kronen waarmee gekroond wordt, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En kroonjuwelen zijn over het algemeen de juwelen die de familie zelf draagt. Hè, de Zweedse koninklijke familie. En die liggen gewoon in de kluis. Oh, oké. Nee, dus toch, ja, nou, ik wil niet zeggen oude meuk wat het graf in gaat, maar het is wel een beetje halfwerk eigenlijk. Nou, halfwerk. Het is prachtig gemaakt, maar het zijn niet de kostbaarste materialen. Nee, oké. Nee. Goed, gebeurt het trouwens vaker dat er koninklijke juwelen worden gestolen? Nou, grote diefstallen komen wel vaker voor. Dus net in het begin van vorig jaar is er in Venetië, in het Dogenpaleis, tijdens een hele grote juwelententoonstelling, zijn een paar oorhangers en een diamanten hanger gestolen. Ook zo'n spectaculaire diefstal met speedbootjes die door Venetië door de grachten weggevaren zijn. En een paar maanden geleden is in Noord-Engeland, bij de hertog van Portland in een kasteel is een diadeem ontvreemd. Ook zo'n kwestie van de politie kwam 90 seconden later binnen en het was weg. En dat was wel een heel duur juweel met heel veel diamanten die er waarschijnlijk allemaal uit zijn gehaald en ondertussen al verkocht zijn. Maar u zegt dus van ook van ja, het is heel moeilijk om zoiets te verkopen. Het is zo herkenbaar, maar als je dus uit elkaar haalt, dan wordt het weer een stuk makkelijker. Nou ja, als je zo'n diadeem van de Portlands in Engeland uit elkaar haalt en je verkoopt de stenen los, die zijn niet meer herkenbaar dan. En het platina smelt je om, ja, dan kun je nog wel een flink bedrag krijgen natuurlijk. Ja. En het juweel op zichzelf, dat juweel was zo bekend, dat diadeem in Engeland, dat je het ook als juweel die niet kunt verkopen. Nee. Maar de materialen waren van die aard, hè, hele grote diamanten, dat je daar wel wat voor krijgt. Ja, of misschien vinden we hem toch dan uiteindelijk weer ergens in een afvalbak in Engeland. Ja, dat zou ook nog zo maar in dit geval niet zo zijn. Martijn Akkerman, dank u wel. Juwelenhistoricus, onder andere voor het tijdschrift Vorsten en Vort tussen kunst en kitsch. Hoe gaat het met de spits, Dennis Mooij van de ANWB? Nou, het is een beetje regenachtige spits. 90 files zijn het, 420 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is wat meer dan gebruikelijk op woensdag. Dat komt natuurlijk door die regen. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat nu 9 kilometer tussen Vinkeveen en Maarsen. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 richting Den Haag, nu de meeste vertraging, tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwebrug, 16 kilometer. Er is dan ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. In het Duitse Insel beginnen morgen de WK-afstanden. Voor veel schaatsers is dat het hoogtepunt van het seizoen. En op de eerste dag wordt onder meer de 3 kilometer bij de vrouwen gereden. En Nederland heeft met Irene Wüst, Carlijn Achtereekte en Antoinette de Jong 3 deelnemers. Voor Wüst is het haar eerste wedstrijd sinds het EK Allround vorige maand. En de 32-jarige weet erdoor niet goed wat ze van het toernooi kan verwachten. Nou, ik denk dat het voor mij ook een beetje een verrassing gaat zijn. Ik ben een heel stuk beter dan in Calabo en ik zit zeker in de stijgende lijn. Maar ja, ten opzichte van andere jaren eigenlijk dat ik WK reed, weet ik niet zo goed. Normaal zeg ik altijd, ik ga voor wereldtitels. Zeg je dat nu niet al? Natuurlijk, als ik aan de start sta wil ik winnen, maar of het realistisch is, dat weet ik niet, dat denk ik niet. Dat denk je niet? Nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen, ik ga voor 3 wereldtitels. En ik ga mijn best doen, maar hoe ver dat ik ben, dat weet ik nog niet. Maar je zei het van, ik denk het niet. Ja, ik denk dat 3 wereldtitels wel een beetje overdreven is, ja. Maar eentje, 3 kilometer? Nou, dan zou ik denken dat ik de meeste kans heb op 5 kilometer zondag. En de 3 gaat gewoon een kwestie zijn van alles of niks. Waar zit hem dat in, dat je dan de 1500 meter als eerste noemt? Zit die dan meer in je? Ja, dat denk ik wel. En ik heb daar dit jaar natuurlijk al 2 keer World Cup winst op gehaald. Dus dat is denk ik dit jaar wel iets meer op mijn lijf geschreven. Maar het betekent niet dat ik er niet voor ga, hè, Bert. Ik ga er wel. Je kunt er wel anders ingaan. Ik bedoel, als je al denkt van, nou, ik ga je het wel niet winnen. Dat is volgens mij toch anders van, ik ga hier winnen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ga wel aan de start staan met de overtuiging dat ik wil winnen. Dat is anders, dan hoef ik ook niet aan de start te gaan staan. Maar je denkt erachteraan van, ik denk niet dat het lukt. Nou ja, ik zeg niet dat het, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat het niet zo realistisch is dan normaal. Kijk, normaal zeg ik dat ik ga ik voor wereldtitels. Maar gezien de situatie is het denk ik heel duidelijk en is het aanwijsbaar dat het misschien niet realistisch is om dat te gaan zeggen. Bedoel je met de situatie van wat je gereden hebt tot nu toe en dat je misschien wat minder getraind hebt een aantal weken lang? Of speelt ook nog steeds Colalbo en Paulien van Deutekom in je achterhoofd? Noem je dat ook de situatie? Ja, nou, dat is zeker de situatie. Dat heeft gewoon mijn hele leven op zijn kop gezet. En dat draag je elke dag mee. En het is niet van vandaag op morgen is dat even weg en we gaan weer fluitend door. Dus ik probeer daar zo goed en zo kwaad als ik kan mee om te gaan. En ik heb goede dagen en ik heb slechte dagen. En ik hoop dat ik 4 fantastische dagen ga hebben hier. Maar ik weet het niet. Insel is jou altijd wel goed gezind. Helpt dat? Ja zeker. Dat helpt. En, ik voel. Ik bedoel daarmee niet dat de hele gemeenschap hier achter je staat, maar meer dat je hier altijd goed gereden hebt. Ja, nou ja, ik voel me hier altijd op mijn plek. En ik kom hier ook wat tot rust. Dus dat zijn wel 2 factoren die heel fijn zijn. Dus ik ga mijn best doen. Wanneer ben je tevreden met dit WK? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, een lastige vraag. Ik denk dat ik tevreden ben als ik gewoon goede races heb neergezet van een hoog niveau. Waar ik alles heb eruit kunnen halen wat op dit moment in me zit. En wat het dan gaat zijn, dat zien we zondagavond. Ja. Irene Wüst was dat in gesprek met verslaggever Bert Maaldrink. En de WK-afstanden beginnen morgenmiddag om 16:00. En dan hoor je dat natuurlijk hier helemaal bij Nieuws & Co. op NPO Radio 1. En nog veel verder als het nog gaat. En het hele toernooi is dus live bij ons te horen. Senses are worn out. Seems my Lord is not beside me. Referees begun to count. Please give up. There is no need to add insult to injury. My heart couldn't be more broken. Won't you Bertolf was dat met Already Down. En vanaf morgen begint de zanger-gitarist aan een tournee door Nederland. Dan gaan we naar België, want voor de vijfde donderdag op rij gaan morgen Belgische scholieren de straat op om te spijbelen voor een beter klimaat. Komt niet uit het niets. Al een jaar zijn er in België milieu- en klimaatacties. Belgen zijn ook een van de slechtst presterende EU-landen op klimaatgebied. Nederlanders stoten overigens nog meer CO2 uit. Maar er is een groot verschil. Veel Belgen merken iedere dag dat hun omgeving vervuilt. Ze zouden het liefst elke ochtend met de fiets naar school gaan, maar dat zit er in Brussel gewoon niet in. Anne-Katrien en haar kinderen pakken de tram. Er zijn hier heel weinig fietspaden. We hebben heel veel gevaarlijke kruispunten. En ja, Brussel is echt een autostad. De fietser komt hier echt op de tweede plaats. In Nederland ben je een koning op de fiets. Ik had gehoord dat jullie zelfs fietsfiles hebben. Ja. Daar bent u jaloers op? Een beetje wel, ja. De drukte van het Brusselse verkeer, de uitlaatgassen, fijnstof. Anne-Katrien was het vorig jaar zat en ze verzon een actie. Een actie die veel lijkt op wat de scholieren nu doen. We hebben eigenlijk elke vrijdagochtend hebben wij de straat afgesloten, een half uurtje voordat de school begon. En wij hebben activiteiten georganiseerd voor de kinderen, leuke activiteiten. Activiteiten die anders in de straat waar het vol auto's rijdt, wat je eigenlijk niet kan doen. Elke week stonden ze er weer. En als ze nu naar die scholieren kijkt, dan ziet ze een voortzetting van wat zij ook al deed. Het is een verderzetting van een gevoel dat bij heel veel mensen heerst. Er staan mensenrechten die dat vroeger nooit zouden gedaan hebben. Dus je voelt dat er de ene actie na de andere wordt spontaan gevoerd. Campagnes tegen luchtvervuiling sloegen vorig jaar sowieso aan in België. Hoogleraar Roland Samson startte er een en de belangstelling was groot. We hebben in 2014 eigenlijk een actie opgestart, airbezen was dat, waar we aan de hand van aardbeienplantjes die verdeeld hebben over de burgers van Antwerpen de luchtkwaliteit in Antwerpen stad in kaart wilden brengen. En dat was eigenlijk vanaf het begin een enorm succes. Wij hoopten op 200 deelnemers, waren er meer dan 1000 toen en we moeten stoppen. België doet het niet per se veel slechter dan Nederland op het gebied van CO2-uitstoot. Maar de Belg heeft de vervuiling wel veel meer door, zegt Samson. Ja, als we kijken tussen Vlaanderen en Nederland, of België en Nederland, dan kunnen we onmiddellijk vaststellen als we de grens overschrijden dat we in Nederland zijn, omwille van de totaal andere ruimtelijke ordening die er is in Nederland, waar er veel duidelijk onderscheid gaat zijn tussen die stedelijke structuur en die buitenstedelijke structuur. Iets wat we in Vlaanderen niet hebben. Het gebrek aan die ruimtelijke ordening maakt ook dat in Vlaanderen op heel veel plaatsen heel verspreid, dat men heel verspreid gaan wonen is. En dat natuurlijk die mensen die zo verspreid wonen bijna geen andere keuze hebben dan als zij naar de bakker willen, naar school willen enzovoort, om die wagen te gebruiken. Wat natuurlijk die problematiek ook allemaal in de hand werd. En dat denkt ook Anne-Katrien. We zien op vlak van mobiliteit, op vlak van luchtvervuiling, op fietsnetwerken enzovoort. Er is geen ambitie, er is onvoldoende ambitie. En de mensen zijn daar gewoon beu. U komt vast wel eens in Nederland. Heel veel zelfs in Scandinavië. Is er echt een verschil tussen hier en Nederland? Uiteindelijk hebben jullie ook veel autoverkeer, denk ik. Dus ik denk dat die problematiek ook wel bij jullie speelt. Alleen word je er minder mee geconfronteerd dagelijks. De vraag die velen in België zich stellen, helpen de protesten nou ook? Voor Anne-Katrien in ieder geval wel. Dus er waren verkiezingen op 14 oktober. Het was zeker een verkiezingsthema. En we zien ook dat de coalities die gevormd zijn, dat die gezonde lucht als een prioriteit beschouwen. In Brussel is er een coalitie die zichzelf de coalitie voor de gezonde lucht noemt. In mei zijn er in België weer verkiezingen, dan voor het nationale parlement. Het klimaat is daar in ieder geval nu al een thema. Maar of de nieuwe Belgische regering zich ook de regering van de gezonde lucht gaat noemen, het moet nog maar blijken. Verslag was dat van Thomas Spekschoor vanuit Brussel. Zometeen, twee grote treinfabrikanten in Europa mogen niet fuseren van de Europese Commissie. Zelfs niet om de concurrentie met de Chinezen aan te kunnen. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. De mensen die ziek zijn geworden door Chrome 6 krijgen schadevergoeding. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Dreft, Finish of Sun vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis. En Tommy snackgroenten. 2 voor 5 euro. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. NPO Radio 1. Het is 5:30, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Hokke. Mensen die in Tilburg in aanraking kwamen met het kankerverwekkende chroom 6... krijgen een vergoeding van minimaal 7000 euro. Wie ziek is geworden, krijgt daar een bedrag bovenop. 800 mensen die in Tilburg in de bijstand zaten... moesten tussen 2004 en 2012 oude treinstellen schuren. Het chroom 6 zat in die verf. De gemeente Tilburg en NS waren toen al op de hoogte... van de gevaren van chroom 6. De AIVD let niet goed genoeg op de risico's als ze informatie deelt met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat staat in een kritisch rapport van toezichthouder CTIVD. Die heeft ook kritiek op minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij laat beslissingen over samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten te veel over aan de AIVD. De groep rondom crimineel Ridouan T. was volgens het OM betrokken bij zeker 7 moordopdrachten. T. zou persoonlijk opdracht hebben gegeven voor meerdere moorden... in het Nederlands-Marokkaanse criminele milieu... bleek bij een tussentijdse zitting in de zaak. En het bestuur van FC Barcelona heeft een voorstel... voor een nieuw shirt van fabrikant Nike afgewezen. Het heeft te maken met de kleur van het shirt, namelijk overwegend wit. En dat is ook de kleur van aartsrivaal Real Madrid. We gaan naar het weer. Peter Kuipers-Munneke, wat verwacht jij voor de komende dagen? Heel regen. Heel veel regen. Ik was er al bang voor. Ja, op dit moment regent het in de westelijke helft van het land. Vooral niet uitsluitend hoor. Dus als je nou, ik zit even op de regenradar te kijken nu. Als je nu in Oldenzaal bent of in het zuiden van Drenthe. Dan kan het ook prima regenen. Dat is best. Maar de meeste regen ligt op dit moment in de westelijke helft van het land. Vanavond en vannacht hebben we meer buiigheid. Eigenlijk in het hele land kan wat vallen. Maar het meeste in het noordwesten van het land. Temperaturen dalen vannacht niet heel sterk. Het wordt zo'n 5 tot 7 graden. En morgen wordt het dan 7 tot 9 graden. Nou, dan denk je lekker zacht. Maar daar is dan ook echt alles wel mee gezegd. Want het is een grijze dag met regen. Opnieuw in de noordwestelijke helft van het land het meest. Dat betekent dat er een positieve uitzondering is. En dat is het zuiden van het land. Van Zeeland tot aan Limburg valt minder regen. Het blijft niet helemaal droog. En bovendien komt daar ook de zon af en toe nog tevoorschijn. Nou, wat verder nog noemenswaardig is aan het weer van morgen. Dat is dat de wind 's middags behoorlijk aantrekt naar windkracht 7. Een harde wind aan de kust tot misschien zelfs even een stormachtige wind, windkracht 8. Ja, en als we dan eventjes verder kijken, zo weekend komt ook een beetje in de buurt. Vrijdag dan is het een bewolkte dag met af en toe een beetje regen. Zaterdag en zondag gaat het flink waaien op beide dagen. Op zaterdag trekken er daarbij losse buien over het land met daartussendoor af en toe een beetje zon. Het wordt dan ook zacht, een graad of 10. En een beetje zon. En een beetje zon, inderdaad. Die gun ik iedereen dan toch van harte. Zondag wordt dan weer een behoorlijk grijze dag waarschijnlijk met opnieuw dus echt veel wind en ook weer regen bij een temperatuur van zo'n 9 graden. We doen het ermee. Dankjewel, Peter. En op de wegen, hoe is het daar? Doe voorzichtig, Mark. Met een koptelefoon moeten nog meer mensen meedoen. Dennis, de wegen. Ja, hoe gaat het met de spits? 114 files zijn het nu. 520 kilometer bij elkaar opgeteld. Normaal is 5:30 het hoogtepunt. Dat zal nu ongetwijfeld niet anders zijn. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Het rijdt trouwens op een flink aantal plekken. Wat langzamer dan gebruikelijk door de regen. Nou, de meeste vertragingen dus. De A12 richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug. 16 kilometer. Door een ongeluk komt dat. De weg is weer vrij. Je hebt nog wel een 30 minuten vertraging. Is een auto stilgevallen op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen Andelst en Bemmel. Helemaal aan het eind van de A15 staat 10 kilometer. En dat, ook dat kost je een half uur. Een ongeluk zorgt voor een half uur vertraging op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. En op de A67 van Eindhoven naar Antwerpen staat tussen Knoopend Leendeheide en Eersel 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar ook hier nog een half uur vertraging. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evi.landschot.nl. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Start nu met beleggen en ontvang 50 euro startgeld. Bekijk de voorwaarden op evi.landschot.nl. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbedovertrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Namens iedereen bij de ANWB... Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. De twee grootste treinenbouwers van Europa wilden hun krachten bundelen, maar daar stak de Europese Commissie een stokje voor. Eurocommissaris Vestager verbood vandaag de fusieplannen van Siemens en Alstom. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom. Op het spoor in Nederland kun je ze allebei zien rijden. De snelle treinen uit Frankrijk, de Thalys, gemaakt door Alstom, en de snelle treinen uit Duitsland, die witte, gemaakt door Siemens. Als die twee giganten samen zouden gaan, dan zouden ze groot genoeg zijn om de concurrentie met de Chinese treinenbouwers aan te gaan. Dat was de gedachte. Maar die concurrentie van China, die is er helemaal nog niet, zegt Eurocommissaris Versteer. Het wordt sowieso iets voor de lange termijn. En in de tussentijd, zegt Eurocommissaris Versteer, heb je dus geen innovatie en gaan de prijzen omhoog. Vandaar dus geen fusie. We found that the mergers would have led to higher prices. Less choice, less innovation. Het raakt niet alleen de hoge snelheidslijnen. Siemens en Alstom zijn ook de grootleveranciers van veiligheidssystemen op en rond het spoor. ProRail, dat daarover gaat in Nederland, is dan ook blij dat de fusie niet door mag gaan. We zijn er blij mee, want dit zijn afzonderlijk hele sympathieke, belangrijke bedrijven. Maar samen vormen ze toch een grote machtsorganisatie als wij afhankelijk worden van zo'n groot bedrijf. Nadeel van het samengaan van die twee grote partijen is dat de prijs omhoog gaat. Dat we denken dat innovatie minder wordt en dat we afhankelijker worden dan dat we nu zijn. Dus we zitten niet graag in die afhankelijke positie. Zeker niet met de ambities die we hebben, ook in Nederland, om het spoor nog beter geschikt te maken voor de toekomst. De veroordeling door ministers uit Frankrijk en Duitsland was er vanmiddag meteen. Et je le regrette profondément. Parce que je considère d'abord que c'est une erreur économique. Wir sind aber überzeugt, dass wir über künftige Änderungen des europäischen Wettbewerbsrechts nachdenken und entscheiden müssen. De Duitse minister Altmaier vindt bijvoorbeeld dat de regels aangepast moeten worden, want ze zijn niet toegerust op de toekomst. Een toekomst waarin Europese bedrijven moeten kunnen concurreren wereldwijd met Chinese en Amerikaanse bedrijven. Nu. When I look at some of the debates that we've been having about how to make sure that European businesses, when they go global, are protected from unfair competition. Nu is de Europese Commissie daar op zich niet doof voor. In januari hebben ze onderling een debat gevoerd over hoe Europa te positioneren in een wereld waar je moet concurreren met de Verenigde Staten, China en ook Rusland. Maar, zegt Eurocommissaris Versteer vandaag, ze zegt, je zou veel meer moeten denken dan aan gelijke toegang tot elkaars markten. Dat is de manier waarop je het voert, niet via de Europese mededinging. En dus is het besluit van vandaag dat de fusie tussen Siemens en Alstom niet door kan gaan. Nou ja, bijdrage was dat van correspondent Sander van Hoorn vanuit Brussel. Wijnand Veneman nu aan de lijn, OV-deskundige bij de TU Delft. Meneer Veneman, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, het gaat dus over de fusie tussen Alstom en Siemens. Om nog maar even neer te zetten over hoe groot dit bedrijf zou kunnen zijn. Hoe groot zouden ze samen zijn als het wel was gebeurd, de fusie? Ja, het is een beetje ingewikkeld. Siemens is natuurlijk een veel groter bedrijf. Je kan zelfs telefoons kopen van Siemens. Maar de railtak van Siemens en de railtak van Alstom zijn allemaal bij ongeveer 30.000 mensen. Dus dan krijg je een idee. Vergelijk je dat met de grootste treinenbouwer uit China. Dat is een bedrijf met 180.000 mensen. Dus dan krijg je een beeld van die twee van 30.000 samen zou dan 60.000 zijn. En vergeleken bij dat grote Chinese bedrijf. Ja. Dat is ongeveer de verhouding waar we het over hebben. Dus China is ook echt heel erg groot op die trein. Dat is een heel grote speler, ja. En wat vindt u dan? China zet heel groot in. Ja. Want wat vindt u dan van het oordeel van de Europese Commissie dat deze fusie niet door kan gaan omdat het bedrijf te groot zou worden? Ja, vanuit een Europees perspectief is dat wel begrijpelijk. Hè? Want die twee spelers zijn dus, zeg maar, je hebt het echte grote bedrijf zoals die Chinezen. Hitachi is ook redelijk groot. En dan zijn Alstom en Siemens op wereldschaal een tandje kleiner. Op Europese schaal doet zich dat opnieuw voor. Alleen dan zijn juist Siemens en Alstom de grote. En dan heb je het bedrijf als Stadler en CAF. Dat zijn dan bedrijven met zo'n 7000 werknemers. Die zijn dan weer de kleintjes. Dus vanuit een Europees perspectief zijn Siemens en Alstom al de grote jongens. Breng je die bij elkaar en heb je één grote moloch. Nou, dat is de redenering die Verstaar en Eeringa allebei naar voren brachten. Dat is vanuit een Nederlands en Europees perspectief begrijpelijk. Maar op nationale schaal, op wereldschaal zijn ze natuurlijk niet de grote spelers. Nee, en dus wat zou u doen als je het, als je de blik vergroot naar de wereld? Ja, nou ja, kijk, wat je me nu vraagt is, vind ik het belangrijker of de NS of ProRail hun spullen kunnen kopen op een competitieve markt? Mm-hmm. Of vind ik het belangrijker dat een Europese bedrijven op die Europese markt kunnen concurreren? Ja, ik kan daar niet in kiezen. Dat is zeg maar voor een Europese, zeg maar voor Europa, voor Brussel, een duidelijke keuze. Die kiezen daar natuurlijk voor Europa. Maar voor mij is het een beetje linksom, rechtsom, allebei hetzelfde. Nou ja, het is natuurlijk, dat is in de aanloop naar deze beslissing van vandaag ook naar voren gebracht. Ja, mensen, als we in Europa niet ook gewoon een hele grote treinenbouwer hebben, dan verliezen we het uiteindelijk helemaal van China bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat is er eentje misschien wel voor de lange termijn. En dat geeft Verstaar ook aan. Dan zou je misschien zeggen van, nou weet je, ga nu maar fuseren. Want dan ben je over 5 jaar een goed functionerend conglomeraat. En kun je de concurrentie aan voor de Chinezen als ze dan komen. Want ze zijn nog niet in Europa, maar als ze dan komen. Dat kan een redenering zijn. Tegelijkertijd zien we natuurlijk dat we in een wereld leven waar handelsbelemmeringen steeds normaler schijnen te worden. En is het even de vraag of die werkelijk globale markt voor, in dit geval spoorsystemen, zich ook werkelijk gaat doorzetten met allerlei terugtrekkende bewegingen en tarieven die ingevoerd worden voor internationale handel. Dus dat is een hele spannende. En dat is denk ik de onzekerheid waarbinnen de Europese Unie die keuze moet maken. En uiteindelijk dus voor gekozen heeft om nou maar even voor de huidige markt te kiezen binnen Europa en niet voor de toekomst en meer internationaal. Ja, we hebben het nu over dit verhaal op wereldschaal. Even gewoon terug naar de treincoupé. Wat ga je er nu als treinreiziger van merken, van het feit dat ze niet gaan fuseren? Ja, dat is een beetje natuurlijk koffiedik kijken. Kijk, economen redeneren als volgt. Hoe meer concurrentie, hoe hoger de innovatie en hoe lager de prijs. Zo simpel is het. En die zeggen dus op het moment dat je Alstom en Siemens hebt die steeds meebieden wanneer er spullenboel gekocht moet worden door ProRail of treinen moeten gekocht worden door NS. Als zij maar allebei dan meedoen, dan gaat de prijs omhoog en komen er betere aanbiedingen. Dus als je die redenering volgt, dan zou je kunnen zeggen waar dit voor gaat zorgen is dat we in Nederland iets goedkoper treinen krijgen en iets betere treinen krijgen. Dat is de redenering die daar nu heerst. Maar op de lange termijn is dan weer even afwachten hoe dat gaat doorspelen. Als die partijen misschien het wel gaan verliezen op een wereldniveau van bijvoorbeeld bedrijven uit Japan of China. Wijnand Veneman, dank u wel. OV-deskundige bij de TU Delft. Van de trein naar de wegen. En hoe gaat het met de files, Dennis Mooij? 100 zijn het er nog, minder dan 500 kilometer. Inmiddels 470 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je nu de meeste extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel 6 kilometer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Vertraging is 40 minuten. A12 naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug 12 kilometer. Door een ongeluk, de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur extra door een ongeluk. En op diezelfde A50 dan van Arnhem naar Eindhoven staat tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven 10 kilometer. En ook hier heb je een half uur extra nodig. Van de trein en de auto's op de wegen naar de e-step. Daar kun je mee naar je werk. Of je kunt de elektrische step ook achter in de auto en hem voor het stadsvervoer gebruiken. Mogelijkheden te over dus omdat hij klein en licht is. Alleen valt hij wel onder de bijzondere bromfietsen waar een vloek op rust sinds het ongeluk met de stint. Gisteren sprak minister van Nieuwenhuizen van Verkeer er een definitief verbod over uit. Ondertussen zijn steden als Parijs en Madrid vergeven van de elektrische steps en staat een jonge start-up in Aalsmeer ook te popelen. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging kijken of hij het nog kon steppen. Hier staat hij. Dit is niet het definitieve model. Dat heb je in ontwerp hier van de reis. Maar hier gaan we het even mee uitproberen. Zeker. Met deze step. Kom, we gaan naar buiten. Even inklappen, dan kunnen we makkelijker pillen. Oké, want zo'n step neem je gewoon mee naar binnen. Ja, en die kan gewoon in een auto makkelijk mee te nemen overal naartoe. Dit is makkelijker dan een vouwfiets. Zeker. Hoe ver kun je ermee rijden? 35 kilometer. En hoe hard gaan ze? Ze gaan 25 kilometer per uur. Maar dat kunnen we allemaal aanpassen wat gewoon het veiligste is voor iedereen. Oké. Gaan we hem uitproberen. Stuur weer omhoog, kun je inklappen. Dan moet hij aan. En dan doe je een paar... We doen een paar herhalen, een paar stappen. En dan kan het als je goed is geven gas. Zo simpel is het. Jazeker, en dit is gewoon een nieuw vervoersmiddel voor op de markt. Laten we even naar een plek gaan hier om de hoek. Zal ik er even naartoe rijden? Ja. Waar moet ik gas geven? Die kant. Deze. Neem ik mijn microfoon in die hand. Oké, ja, dan ga ik al. En dan maak ik snelheid. Oh! Ja, ik moet remmen. Dat was het. Remmen. Kind doet de was. Als je hiermee gaat rijden, dan is hij illegaal. Kan hij in beslag genomen worden? Ja, wordt zeker in beslag genomen. Je ziet nu ook mensen al wel in de stad rijden af en toe op zo'n stepje. Ze doen er niet zoveel tegen, maar ze mogen hem in beslag nemen en vernietigen. En dan krijg je er ook nog een boete achteraan. En dat zie je met al die andere apparaten. Want je ziet ook mensen op één wiel rijden met twee voetstukjes erop. Wat hebben we nog meer? Nee, Segway mag. Elektrisch skateboard, dat mag niet. Alles wat eigenlijk elektrisch is en wat niet is goedgekeurd, mag in beslag genomen worden. Terwijl het wat jou betreft de vervoersmiddelen zijn van de toekomst. Een step vind ik wel. Die step sowieso, waarom? Omdat ik het veiliger vind dan de fiets. Je hebt niks als je benen zitten, je zit laag op de grond. Ik denk dat het minder ongelukken gaat veroorzaken. Op het fietspad is er genoeg ruimte voor een stepje, want een stepje is ook kleiner dan de fiets. Dus het moet in plaats van de fiets komen, zeg je? Nou, niet in plaats van de fiets, maar het is naast... Ik vind in plaats van de scooter moet het komen. Oké, is stadsvervoer? Ja. Het is gewoon het vervoer wat je gebruikt om je laatste paar kilometers te doen. Dat is gewoon heel interessant. Hij ligt achter in de auto of je neemt hem mee in de trein en dan ga je verder. Ja, en dan ga je verder. Ja. Of hij staat voor het station al klaar. Als je het sharing model gaat bekijken. En dan maak je gewoon je laatste paar kilometers. Ben je in onderhandeling ook al met openbaar vervoersbedrijven om dit matching te krijgen? We zijn met heel veel vervoersbedrijven aan het praten. Noem eens wat. En je kan aan alle grote vervoersbedrijven denken. Alle grote vervoersbedrijven vinden het heel interessant. Om dit vervolgens op de busstations, op de treinstations te hebben staan. Het moet integreren en het moet gewoon één lijn worden. Dat het gewoon veel makkelijker is om vanaf je huis naar je eindbestemming te komen. Nou heeft de minister gisteren een definitief verbod op die stint afgekondigd. Ja. op die bijzondere bromfietsen, waar deze ook onder valt. Hoe denk je dat het dan toch met zo'n smart step wel gaat lukken? Nou, dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Dat de stepjes die gaan er sowieso komen, ook als het goedgekeurd of niet. Als de overheid het gewoon in één keer goed samen met ons doen, dan zijn Nederlandse bedrijven kunnen precies doen hoe zij het willen. Maar ja, de segways worden niet ook opeens verboden. En dit is minder gevaarlijk, zeg je, dan een segway? Dit is 10 keer beter en nog veiliger dan een fiets. En lost een hoop vervoersproblemen op? Heel veel. Nou, hij kon het nog hoor, Jeroen Steppen. Ik heb het zelf gezien op de foto. En de e-step misschien dus dit jaar goedgekeurd voor gebruik op de Nederlandse wegen. We gaan naar Vught. Daar komt op 7 december 2003 Ewald Margraf bij een brand in zijn landhuis om het leven. Margraf bezit honderden schilderijen en een miljoenenvermogen, maar na zijn dood ontbreekt daarvan ieder spoor. Theatermaker Simon Heijmans komt oorspronkelijk uit Vught en gaat 15 jaar na de dood van Margraf op zoek naar het verhaal achter zijn mysterieuze dood. En het verslag daarvan is de immens populaire NTR-podcast De Brand in het Landhuis. En aanstaande zaterdag, de mensen die luisteren, die weten dat dat een heel spannend moment is, want dan verschijnt daarvan de laatste aflevering met ontknoping. En ik heb de maker nu aan de lijn. Simon, welkom in onze uitzending. Yes, dankjewel. Of ben je nu heel druk aan het monteren en heb je eigenlijk geen tijd voor ons? Nou, ik vlieg zo meteen weer terug naar de montage, ja. Hij is nog niet af? Hij is nog niet af, nee. Omdat er ook daadwerkelijk deze week nog dingen gebeuren die in de aflevering moesten. Dus we hebben bewust gekozen om te wachten met het maken van die laatste aflevering. En dat blijkt terecht te zijn. Oké, dus voor jou was de ontknoping ook nog niet in kannen en kruiken? Nee, dat is best spannend om dat af te wachten. En ik wist wel een deel van het verhaal hoe ik dat ging eindigen. Het verhaal van mijn eigen zoektocht. Maar dat er nog zoveel losse eindjes in de laatste week opgelost konden worden, dat was maar afwachten. Laten we even luisteren naar een klein stukje uit jouw podcast. Yes. Laten we de optelsom eens maken. Margraf omringde zich met loesje figuren, zo heb ik nu uit verschillende hoeken gehoord. Al in de jaren 80 had hij contacten met mensen die als knokploeg voor hem optraden om krakers uit zijn panden te zetten. En in 1994 is hij gewelddadig overvallen. Waarschijnlijk door bekenden, want hij moet ze zelf hebben binnengelaten. Het eerste wat hij deed toen hij bij kennis kwam was het laten stopzetten van het politieonderzoek. Er zijn verhalen van bedreigingen in aanloop naar de brand. En uit alles blijkt dat Ewald in de periode voor zijn dood ten prooi viel aan een kunstzwendel. Misschien kwam hij hier wel achter of wilde hij een aantal werken verkopen. En dan hebben we nog de verhalen van kunstdetective Arthur, die zegt mensen te kennen die een moord bevestigen. Beginnend aan mijn zoektocht in Vught leek de verklaring van de brandweer me het meest logisch. Zij zeiden dat een defecte kachel de oorzaak van de brand moet zijn geweest. Maar als je al deze verhalen zo achter elkaar zet, is het heel goed mogelijk dat de brand aangestoken is, zoals de klokkenluider zegt. Een klokkenluider ook nog, boze grootgrondbezitter, ja, schilderijenverzameling. Het is ook wel de perfecte cocktail voor een onwijs spannend journalistiek verhaal, dit. Ja, er zit van alles in. En als je dit zo hoort, dan komt het wel erg uit de lucht vallen. Dit zit richting het einde van aflevering 4. Mm-hmm. Dus als je wil weten hoe ik daar gekomen ben, dan moet je vooral gaan luisteren. Nee, tuurlijk, dat snap ik helemaal. Maar het is echt een verhaal waar je als journalist ook in zou kunnen duiken. Maar je hebt niet eens een journalistieke achtergrond. Hè? Hoe ben je erop gekomen? Ik kom jullie banen jatten. Ja, nee. Sorry. Waarom hebben we je uitgenodigd? Nee. Maar vertel. Nou, ik ben natuurlijk wel gewend om verhalen te vertellen. En ik ben enorm geholpen door Marion Oskamp, die de eindredactie en de research voor de serie doet. En ik heb geen stap gezet zonder dat zij daarbij was. Dus voor dat deel moet ik haar enorm bedanken. En wat ik wel kan, is het vertellen van een verhaal. En dus dat doe ik in deze podcast. Ik vertel me wat me overkomen is met die research die we hebben gedaan. En dat maakt een enorm populaire podcast. Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als dat gebeurt. En het is dus ook iets wat heel dicht bij jou ligt, want jij komt uit Vught. Ja, ik kom uit de buurt van Vught. Dus het is een verhaal dat ik ken uit mijn jeugd al. Zolang ik me kan herinneren, weet ik de naam Margraf al. Dat je dat schrijft met 2 G's en 2 F'en. En dat daar altijd mysterie omheen hing, om dat landhuis wat daar stond. Meneer Margraf, die zou met een geweer achter je aankomen als je op het landgoed kwam. Dus dat was altijd al een spannend verhaal. En na die brand bleven er nog meer wilde verhalen komen. En ben ik daar nu, 5 maanden geleden, ingedoken en nu 5 maanden verder doodmoe en heel wat wijzer. Ja, nou, maar wat was dan het moment dat je dacht, hier ga ik wat mee doen, hier ga ik een podcast van maken? Nou, er bleven na die brand maar nieuwe verhalen komen. Dus het ging inderdaad, wat je net een beetje hoorde, over die schilderijen, over een aantal miljoenen die verdwenen zouden zijn. En toen hoorde ik in 2018 ook nog iets over een gouden muntenschat die verdwenen zou zijn na de brand. Ja. Toen dacht ik, ja, hallo, hoe kan dat nou dat er zo steeds nieuwe uitlopers aan dat verhaal komen? Waarom blijft dat maar groeien? En dat ben ik eigenlijk gaan uitzoeken. En je vertelt dit. Jij komt uit de buurt van Vught dus en je kent dit verhaal. Dat klinkt als een verhaal dat ook in Vught heel bekend is. Ja, het is in Vught en omstreken. Iedereen weet wel iets. En hoe reageren zij op die podcast? Krijg je reacties? Ja, ik krijg heel veel reacties. Ook een veelgehoorde reactie is dat mensen blij zijn dat er eindelijk eens met zoveel tijd en aandacht ingedoken is. Het is een verhaal waar altijd veel geruchten over zijn geweest. En ik heb gewoon 5 maanden de tijd kunnen nemen om daar echt in te duiken, te kijken wat er waar is, zonder dat ik de volgende dag al een artikel hoefde af te leveren. En ik merk dat mensen in Vught reageren vooral daarmee dat ze zeggen, oh, wat fijn dat we nu eindelijk eens echt komen te weten hoe het zit. Ja, want kom je er ook echt achter? Weet je hoe het zit nu? Ik weet hoe het zit, ja. Oh, echt? Ja, het is opgelost? Dan moet je zaterdag luisteren als je daar het definitieve antwoord op wil weten. Maar we zijn in ieder geval verder gekomen dan ooit. Dat kan ik sowieso verklappen. Oké. Okay. Ja, ik ga niet spoilen natuurlijk. Nee, ik weet een heel eind hoe het zit, ja. Oké, okay. Nou, het is een hele goede teaser voor aanstaande zaterdag. Dan komt dus de allerlaatste 6e aflevering van de NTR-serie De Brand in het Landhuis online. Dankjewel, Simon Heijmans. Yes, dankjewel. En de zinderende ontknoping begrijp ik dus. En alle afleveringen zijn ook terug te luisteren via de NPO Radio 1-app onder podcast. En meteen na 6 uur, na een zeer kritisch rapport over de rol van de gemeente Tilburg en de NS bij de Chrome 6-affaire, krijgen de slachtoffers schadevergoeding. Live Sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. De start, morgenmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK-afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. U vertrouwt op uw computersystemen, maar zijn ze ook echt veilig? Kies voor de hackers van Hofman en vraag een pentest aan op hofman.nl.